Seni çumu çumu nikit. Ay. Yo caro kangu kapo ju ju ju. Usini fanye pesa ikapanda ju. Ju ju ju. Pesa ikapanda ju. Meni fanya kama susu. Koko sisemi. Su su su. Mama, kamoyo kangu kameumbwa na nyama. Mwezio kamwili kangu katetema. Te te te te. Umenipendeza my dear. Nami nakupendeza wewe. Sije kitorondo kaingia. Tafanya hukumu nipewe. Umenipendeza my dear. Nami nakupendeza wewe. Sije kitorondo kaingia. Tafanya hukumu nipewe. Chumu chumu nikit. Anikit. Chumu chumu nikit. Ongeza kidogo kwa miuno ya paka chongo. Misi kujazi uongo kwa wale upaka mtondo. Mungu kakumba kodongo. Mimle mavuendo magongo. Wape wape visogo wenye vitabia vama nifongo. Yeah, yeah, yeah. Tunafanana. Na na na na. Tunafanana. Tabandana kabanana. Umenipendeza my dear. Nami nakupendeza wewe. Sije kitorondo kaingia. Tafanya hukumu nipewe. Umenipendeza my dear. Nami nakupendeza wewe. Sije kitorondo kaingia. Tafanya hukumu nipewe. Chumu chumu nikit. Anikit. Chumu chumu nikit. Chumu chumu nikit. Anikit. Chumu chumu nikit. Anikit. Chumu chumu.